ثم استوى على العرش في سته ايام ثم استوى على العرش دامه بیا پر دا ورځ باندې تخت نشینی او تاج پوشید الله خپل بچی سنبال دغه چابی ورول شابا په دا ورځ باندې شو سټارټوس يوم الخلق والامر الا له الخلق والامر بیا وایي چاته موز دغه شي وایي الا له دوی خبرې چې یو تخلق د کائناتو دی دا پر مثال زدل درکوم یعنی بنگلہ څوک جوړی یا گاڑی څوک جوړی یو گاڑی سره جوړی کینو مستری په لګیا ای په میاشت په لګیا چنجنې جوړی تارونه ور فټی وایرنګ پکې فټی بیا باډی پر ورا غونډې بیا رنگ ولور کی ګټ سره جوړک دوارونو چابی راوخې چې کی چا چې کین دا شدس یور وې سچ دټ دټ دټ لا اشتارت سی کنه نو یوم الخلق دی یا یوم الچوک دی امر دی کنه امر معنا دا ده تصرف د چلان درز ده و یار الله په دان کائنات پیدا کړ چې پرسو د جمی پرته چابی ورول چلو ابا چلو ګد روان سن مر خپل کار په مخ واغستې چوک لاله و شمسو چې لاله تجری لمس لا شمس یم بغیلا ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك چا خپل کار په مخ واغستې چې کوم نظامي ورته تشکیل کړی دی هغه دایره کې راغیاس تو دری پواس حیوانان خپل کار په مخ واغستې فرشتو خپل کارونه په مخ سی واغستل دریابو خپل کارونه په مخ واغستل هر نوع ارجن چې په دې کائنات کې وو بس زګیاس لکه د گاډي سب چې وې د انجن تمام چې شلاله پرزې حرکت کوي راځي کنه خیر په خپل ځای حرکت کوي ګرځي هغه انجن کې چې پرزې دی هغه خپل ځای ګرځي په پونو خپل کار شروع کوي هغه ته وبراولي هغه ته تیل دی هغه پلانا کوي هغه ته دوور جوړي هغه ته دود باسي هغه څه شي کوي هغه تیرونه روان سو ګد یو کې سټارټ پر نظام حرکت کوي راځي وېس الا له الخلق والامر چې خلق همزماري او چلان دی همزه خالق همزه متصرف او چلون کې انزام چپ چې بلداش نر پیدانس ولنو څوک ول چابلوسیو لا بس چابلوسیو زه نو ګر پچی څه چلو ثم سوا الى سواهن الى السماء فسواهن یعنی فخلقهن یعنی برابر کړه څو و اسمان یعنی تیار کړه مش پښتو کې څورته وای تیار کړه بیا الله عالم اعلی عالم اعلی ته توجه وکړل عالم اعلی خو په دغه وخت په دا شکل خو موجود نه و چې توجه مې وکړل چې عالم اعلی به پیدا کوم نو الله ما عالم اعلی ته چې توجه وکړل نو مې عالم اعلی په دغه شکل باندې برابر کې چې څو و طبقات زنجور څولاله سبع سماوات و اسمانونه مې اخوا ته برابر کړل دلته مې ځکه دله برابر کړل هادي غرونه سو هادي دریا بنه سو هادي حیوانان سو دا تسویل یغه د درخت شولې هغه د نظام سو غوري شولې پورا یو نظام جوړ شو نو آرام نو بچی سٹارټ کړل په تخت می سنبال د جبنه ویلې وې نه سبا سماوات او به کل شی نه علیم یو شی هغه می هغه می قدرت وو دا می علم دی څو دا د صفات الله ډیر ذکر کوي چې یو زما قدرت تام دی بل می علم تام دی چې را سر نور کیږي نمی لوسه وتله او انسان والله کر سر ورکس نرا سره ورکیږي علم می تام دی نمی لوسه وتله چې توګه قدرت می ناقص دی قدرت بم تام دی په خبر یم يم دربانی چې دغه ځای مجرمم یی دی د ادرمان جوړولی او تر چا می بلاندی تر وسه می لاندی شور چونه کې کوم ولونی کوم ولیا ول څو چلو ول اما چې چم در شولې ول چې شو چاپلوسیو ول او چاپلوسی ول وو به کوم سم استوایل سما او سواو نه سبا سماوات او هو به کلی شی نلیم پردا ځای بیا خط نه ځی چې تابل خو اندل شپش بسم الله الرحمن الرحیم واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة رب ته د ما قبل سره بالکل واضح او اشکار چې مخ کې یو نوع د احسان په پوره انسانانو باندې او عبدو ربکم دغه مدعاوه مدعا چی شو او عبدو ربکم ول خپل رب عبادت او بندگی وکي داغه اطاعت وکي وجه ول ما خو احسانات در باندې کړی چې شو ول چې دې باندې کړی دي احسان دې څه دی الله یو ور دغه احسانات چې مادي احسانات زمر د جسم سره تعلق لري، زمر د دغه دنیا د جسمانی راحت لپاره چې کوم اسباب الله پیدا کړیو دا هغه یو خلاصه راته پیش کړول دا ما دلته پیدا کړی دي چې الذي جعل لكم الارض فراشا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات دا یو نوع د نعمتو دا هر چاته معلومه ده هر سړي سر په خلاص دی چې انسان د دوشیانو څخه یعنی دغه ژوندۍ انسان په دغه کیفیت او هيئت مخصوص باندې دا له دوشیانو جوړ دی چې یو د جسمانی مادي ساخت دی یو د هغه روحانی وجود او جوهر دی دغه دواړه چې په همي امتزاج پیدا کی نو بیا دغه منافع او مقاصد په مرتب کیږي بیا حس او حرکت اور بیا اکتساب د کمالات د لپاره چی شي ګرځي ممکن سی مو یا سر سی ورنه که څوک وی خالص روح وی نو خو بیا هم چشنه سے پیدا کولای اکتساب د کمالات نه دنیوی او نه څوک اخروی نه سوری کمالات نه مانوی کمالات نه د دنیا یو نقش نگار جوړولیس نه یو مستری جوړیدایسی نه یو سائنسدان جوړیدایسی نه یو انجینیر جوړیدایسی نه د دنیا بل یو هنرمند جوړیدای شي انسان چې ژوندۍ نه جوړیدای شي نو خو نسوي جوړیدل او دغه رقم چې د انسان د روح او د بدن تر مابین دغه اختلاط او امتزاج نه نو یو مانوي کمالات هم نسوي حاصلول دا خو مادي کمالات او څه شي هم نسوي حاصل مادي کمالات هغه عالم جوړیدای شي نسوي جوړیدل یقینا نسوي جوړیدل هغه مقام ته د تزکیه نفس نسوی رسیدلې چې کوم انسانان د خپل کسب او د ریاضت په ذریعه کوم مقام ته رسیږي چې انسان مړوي بیا خو به حل تا نه رسیږي. خان صاحب بل ورځ به وختي راځي شه کني بیا به د بانک شنی دوری الته د باندې بارته چې کوی به ته ورته غرماز دیگر را روان دي هر یو لیډر سوی نو یکدا خو بدهی خبره د ماز لښت توجه غواړي چ انسان توجه کینو دی ته د خپل سر خلاصي چې تر څو پوری د روح او د جسد تر مابین او دا امتزاج نه وي نو کسب د کمالات او خپل مقام ته د کمال انسان رسیدلې نسوي ور باندې دا یو بالکل واضح خبره په دې شک او شبهه نس او وردام واضح ده چې دغه دوه شیانو یو مادي دی او بل غیر مادي چې په عام اصطلاح کې صورت وایي مجرد صورت وایي غیر مادی دی یو مادی دی دغه دواره د امتزاج څخه انسان بیا انسان سو بیا کم کم زوی ته رسیدای کیس په سپورمه سپور دی هم خود دغه وجی او چې د جسم او د روح تر مابین چوک دی یو خاص امتزاج دی یو خاص امتزاج دی او دغه انسان کمالات په هغه وخت پروي چې جسمانی ساختي هم کامل وي اعصاب هم پروي د دغه دنیا مسلمه خبره ده زمر اسلاف بم پر دا باندې ډیر تاکید کاوه چې د خپل جسمانی صحت ډیر خیال وساتي به خبر ډیر خیال ساتي حتی چې بازي خلک دالام لیکي چې دونه ډیر ډوډۍ خوړل چې د معلوم دي چې د زما معده هضم کولای نس بالکل کراهت تحریمی پیدا کی ځکه دا د خپل ځان تباہی ده د نشا لہذا خپل د جسمانی ساخت چې د انسان څونه اعصاب مضبوط وي جسمانی ساخت صحیح وي نو بهداغه علمی استعدادم دغه مطابق تام او کامل وي په پښتو په نو د جسم د بدن روغتو د روغتون د بدن صحت د خو یو ډیر لوی عظیم نعمت دی چې زکه دغه نعمتو اساس دی دچا الکه روغ رمای سړی نه وي با صحت سړی نه وي صحتمن جوړ روغ تکړه نه جهاد کوي سي کله به کولای سي علم به حاصلولای سي کله به حاصلولای سي عبادت به کولای سي نیسی کولی تمام کمالاتو اغا مدار چوک دی گویا د نعمتو سر چی دی اغا صحت دی زکر پا حدیثو که هم دیر لوی عظیم نعمت بلن سوی دی چی خبل لجسم نو دا تمام نعمتو نا چی مرجع زمش چوک دی زمش بدن او دا مادی جسم دی نو خود نعمتو نرال بیرت چا تا و دری دل نو دا یوا نواد چا سولا دا نعمتو سو دا غرنگا دا دغا دغه بل هي صد د جسم چې هغه اصل انسان هم هغه دی چې تعبیر ځنې پچا کیږي په انا او په انت نو د هغه د نشونما اسباب د هغه د خپل کمالات ته رسیدو اسباب هغه بل نوع د چا د نعمتو د کنه د بالکل د دغه رکود هغه رکو تر ما بین دغه رابط تعلق دی چې په هغه کې الله کوم نعمتونه چې زموږ د جسم د بقا او د نشو د نما چې شو اسباب په دې کې الله جل جلاله هغه فرمش بني هغه مانوي نعمت شماري څوک شماري مانوي نعمت یو روحاني غوند نعمت دی یو مانوي نعمت دی چې معنا اعزاز او اکرام څوک اعزاز او اکرام په دغه معاشره کې هم انسانان ته وګوري نو خو دغه شی لوی شی دی قدرمن شی چې د انسانانو په نظر کې یو اهمیت لري یو عظمت لري خو دغه وی چې یا بسړی ډیر دنیا لري مادي اسباب به ډیر لري یا به یو منصب لري چې څه به لري یو وظیفه به لري یا به گورنر وي یا به وزیر اعظم وي یا به وزیر اعلی یا به منیسټر صاحب خو دغه یو تر به یې کنه خو دغه په معاشره کې د قدر او د عزت شی دی چې د بل تر لشت لاس نه لاندې خپل څه شی وي اقتداري چې ونصرنا علی القوم کافرین خو دغه معنا دغه نعمت مطالبه او الله وايي ګورو مادي سال سامان خدا ټول دنیا کارخانه د دلګت د خوراک وغه تکې کنه چې تک نه بشو سری ته وي کنه دا دي مادي نعمتونه او بل دي مانوي نعمت می ام در کړی چې د پوره کائنات او بادشاه یا چې شلاله بادشاه کړی می هم یې متصرف ته ک وشتغلې هم ستا خوشه ده دا سانز غلې هم ستا خوشه ده ژوندۍ او مړه شیان یعنی که جمادات ک نباتات ک حیوانات وی دا مستا تر چالند کړی دي ستا تر تصرف می لاندې کړی دا خو یو لوی عظیم چی شي دي سلطنت او کمال او جوهر می هنر می اندر کړی دي خپل د علم عکس می ګرځولې خپل د کمالات عکس یو نوع سوری یو نوع یعنی یو سوری چی شي خالق یې کړ توګلل یعنی سوری خالق نو خو وی نه په انسان کې څه ایجادات کوي روزمره چې دا د کمالات په نتیجه کې د دې دنیا پر مخ بني څونه څه ویناوله د شیان میدان ته راوځي او د انسان د راحت او د اسباب د راحت او د عيش او د سهولت زرای دي کړي نو دا ډېر عظیم نعمت نه دی دیکنه په دې رکو کې الله دا نعمت چې دا نعمت کوم نعمت دی یعنی مانوي غوندې نعمت کوم یو د اعزاز او د اکرام د قسم څخه دی د شرف او د علم د علوي او د برتري د قسم څخه دی د خلافت او د بادشاهي د قسم سي بادشاه مې عام کړل چې مې ګم کړل چې دا خو نعمتونه مې دولت مې دل درکې او څوک مې سلطنت مې هم دل درکې سلطنت هم داسې سلطنت چې هغه په شکل د نبوات دی څه شي نو دا خو ډېر لوی احساس دی کنه دا احساس دا په انسانانو په طبقه باندې په طبقتين دونه طبقتين پوری تخصیص نه لري ولی خو د بابا شرف ذکر کی نو بابا شرف خونو د چاري د ټول اولاد دی و چې د پوره انسانيت د پوره بشر لار ته چې کوم اعزاز او اکرام دی ظاهر خبره ده اولاد چا بولی وسلمه وصول دی چې د یو چا او پلار ته د یو چا مشر ته یو څوک عزت ولور کی دا ټول کشران د ځان عزت بولی کینه بولی بالکل یې بولی او مسلمه خبره هم ده چې څوک نه بولی نو دا بدر وی کنه یو مسلمه د غد سره به څه بولی ځان خپل اعزاز او شرف ولي الله وشته چې پلار ته میدا شرف ولور کوي نو چې ته اوس نو قصره نقل کوي مختصر تور دغه جهت یې ذکر کوي ګوره د حضرت آدم علی السلام واقعا په قران مجید کې په متعدد مقامات کې ذکر کیږي لیکن په ارزه کې خپل خپل مقاصد وي کله نفس هغه ماده ذکر کیږي چې د حبا من مسنون د خټه و د سم تیار کې د سم جوړ کې و نفخه فيه روح یو د دغه نفس یغه د تخلیق حیات او کیفیت بیانې دلته هغه نه کوي بیان د دې هغه جهت د خلافت خو دغه هغه چې شي دی نعمتي څوک دی مانوي دی هغه احسان اعزاز او شرف دی هغه د کوم سره تعلق لري د کوم ځای سره تعلق لري دا د خلافت د وصف خلافت سره تعلق لري زکه دلته د ذکرم په صفت د چاو کې د خلیفہ او بل ځکه واقع راځي د د د جوړېدو کیفیت په خپله تل بیانې چې د سیمه را جوړ کړي د شي خټه او د شي او کې سواد شي او هغه هغه د تخلیق هيئت او کیفیت بیانې نو هغه تخلیق وجود د بابا آدم گویا هغه یو سوري او مادي احسان دی دلته کوم جهت دی د خلافت ذکر دی په کوم صفت ذکر کوي خلیفہ باندې کنه الله دې راضي مواقعه ده دا یاد کی خلقو غوژون سي پورا انسانيت توایي ولالته حکم د عبودو چاته پورا انسانيت نو دا احسان هم تخصیص پچان لري پر یو طبقه نل ني چې یا ف عرب دي یا ف عجم دي یا ف پت فزو دي یا ف جک فزو باندې کنه یا ف کینکستر کو باندې یا ف غرستر کو باندې پته پوری تخصیص دلی د ګردو مشترکه بابا دي د څنګ دي مشترکه بابا دي او شتي مچي شتي مچي بابا شتي مچي له افغانان ورس هم شتي جوړي په فوس شتي مچي په یو چا پوری والی بیت الخلا کی ما خال ہاں تو دغه نو یار کوسای په یار جوړ دغه نجس خلق په دغه نجس سوی کیمری کنه دغه نجس خلق به چیرې مری دا نجس سوی کینو په پاکیزه ځایونو د دې مرڅ څه مناسبت لري یا کا کانی نو بابا ته الله وای ما ډیر لوی شرف ته لور کی او خلیفہ می وګرځوي بیا عجیب شان دی نو الله فرشتو ته ویل حالانکه الله هیڅ ضرورت نه لري فرشتو یعنی کې مشورې ضرورت ده مشورې د خدای چې په پات هغه تدبر ته تفکر معنا خدغه چې د یو شی د یو کار هغه انجامو ته هغه ما ترتب علی هغه څه ته نه معلوم کړ نو په کې واره دی چې وای نو دا به ګټ ته ولاړ شي کبه تاوان ته ولاړ شي نو لدی مشوره کوه لدی مشوره کوه نو په دا کې د تلاش دی کی چې شاید یو چا کو پوه به دومره وی چې دغه کار په انجام به څنګه څه څه لري ادراک لري څه پوه لري نو الله خو ضرورت ته نه لري الله خو دلی ضرورت نه لري مشورت خو بیا هم فرشتي راو غوښتلی ولڅی وایست زه خو ما اراده ده چې په دامزکه کې خپل یو خلیفہ پیدا کړم خپل نائب نو هغه خو بیا خپل جواب ورکړي کنه دا خو هم شته طبیعت نه غوښت کنه چې یې نه غوښت طبیعت یې نه غوښت چې تا فیدای سي دا بیا یو غم جوړ کړی یار ورځ به قتل نه وي خون ریزی به وي چورو چپاو به وي او یو بیخی یو لوټ مار به جوړ کړی یو بد ورځ به وي چورو چپاو به وي غم به وي ول تا څه کوي بهرحال الله چې دلته دغه په دا واقعیه کې موږ ته یو عجیبه تنبیه راکړله چې د خلافت امور به باید انسان په مشوره طی کړي څه شو وای د خلافت معاملات باید په چا سره وي دا سیاسي امور تدبر او شؤون درعایاو د سیاست د مملکت د امور گویا اساس څوک د مشوره ده شورا به پارلمان به چش به شورا به پارلمان به په استلی د اصطلاح کې خلګي پارلمان بولی چې معیارونه سره بدل کړل ورنه دا تصور اسلام لري چې استبداد نسته شخصي رایا او شخصي حکومت چیرې نسته په اسلام کې تصور نسته په شخصي رائے تصور پچا کې نسته چې بالکل به بس دا هر چا نه ته به مستغنی او لا پروايه په خپل رائے چې صد زړه درته وغښتل لا استبدادیت فی الاسلام پر دازې بنی مفسرین چې وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله پر دازې بنی علما بس کی چې بالکل لا استبدادیت فی الاسلام استبدادیت معنی خپل خودرائی نسته په اسلام چوغلس خپل رائے خپل شخصي رائے قانون او آئین جوړول پر خلکو باندې مسلط کول اسلام دې تصور نه لري ځکه خدا الله او پیغمبر تم الله وايي وشاورهم فی الامر کنه یعنی دغه امور د مملکت دغه امور د سلطنت چې ته تنفیذی د دې قاطع او فصل چې کوي نو بڅه کې مشوره کوي او د دې امت امتیازی شان دغه امت اغه امتیازی خاصیت الله بیان کړی چې و امرهم شورا بینهم بیا وایسل و امرهم شورا بینهم دا یو ډیر یند دغه ځخه د ټوله استنباطات دی د الله په دې مقام کې د فرشتو نه مشوره اخستل ظاهره خبره ده چې یو مؤمن وی عقیده لري خو د الله علم پر حالو پر استقبالو پر ما مذاب نه ګرد حالت سویه دی پر دا هر کار پر انجام پر ارڅ باندې خبر دی نو بیا مشوره کول فرشتي راغوشتي نو خو معنا یو شکل و صورت د چا ورکه نو خو خلیفہ می انسان دی خو طالب هم بیرته دا واقع او انسان ته بیانې چې ګوا دغه رقم کوله که دا څوک چې کی ما چوکه نو انسان ته گویا اسلام ته ملت اسلامیه ته گویا دغه څوک دی د یو نوع تنبیه او تعلیم دی چې امور د مملکت باید 50 روي اجتماعي معاملات پوهه اجتماعي معاملات البته اجتماعي معاملات خپل دایری لري یو د کور دننه دایره هم دار خدا شاو خاص د دا یو وړه جامعه ده بیا یو وړه جامعه یو د کلی تر حد پوری یو جامعه ده د همیشتمایي معاملات دي لیکن اجتماعیت بیا د هغه څخه کم دی بنسبت چې د یو شعر امور څه شي دلان شعر امور دي د شعر څخه بیا بل جامعه غټه ده څنګه ته چاله د پوره مملکت تک نه بیا د مملکت نه بالا تر بیا د پوره انسانیت د پوره کره ارض نه بیا څوک دی یو جامعه چې مختلف انسانانو مختلف طبيعتونه مختلف مزاجونه مختلف اديان او مذاهب او افکار او خیالات وي د هغو سره بنو ته پر دغه ته به یو کلی سګویا چې تاسو بنو څنګه عمرو سره تای کوي معاملات په سره تای کوي ځکه الله جل جلاله په دغه خپل عمل کې مشت تنبيه راکل چې بیا تاسو عمر په چا سره چلی اجتماعي او پیغمبر علیه السلام دغه شی د قیامت علامه بللې چې کله تاسو د اجتماعیت ختم شو چې ختم شو یو صاحب راغی ول متا تقوم ساعه یا رسول الله والقیامت بکلی د الله رسول ورته ول اذا اوسد الامر الى غير اهله چې ول څه شي لاره اذا چې زویات الامان رسول الله دا جواب ورکړي اذا زویات الامانه فانتظر ساعه چې امانت ځای شو نو قیامت انتظار کوه ندورت لي كيف يكون ذلك يا رسول الله دا زياده امانت شکل څنګه دی یعنی په دې مشارت نه سخلاص چې زیا ځای کېدل د چا خیانت په امانت کې به نو څنګه یې شکل د الله پیغمبر ورته فرمایل اذا وسد الامر الى غير اهله بس فانتظر ساعه چې معاملات اختیارات امر معنا د چا اختیارات او تصرفات کالخواهی او کمرانی چورده وای پشتانه یعنی کالخواهی دی چا تا ور کرل نا اهل کسان تا پلاس ور کرل مشرعی مو چا تا پلاس ور کرل نا اهل خلقو تا مشرعی پلاس ور کرل بس تا قیامت انتظار کوئی نو راغ کرل بل حدیث کی رازی ازان کانا امراؤکم خیاروکم ازان کانا امراؤکم خیارکم چستاس مشرانو حکمرانان پتاس کی اغه خلق وی چې غستاس کی بهترین انسانان وی الله ته نږدې وی د الله څخه بیریږي ظلم جبر نکي چې څنګه وی بهترین انسانان وی حلم او چې بردوباری لري کن چې لري بل حلم بردوباری لري پوهی او دانش لري داستاس مشران وی و چې وی دا خوده یو و اغنیاؤکم نو چې وی سماحاکم چې ستاسو غنیان پتاس کې هغه خلک وی چې گویا غټول څوکم دي سماحادی منا غډیر سخیان دي سخی طبیعت وي یعنی مشران مو سخیا دولتمن مو سخیان وي و امرکم شورا بینکم درې مټکې کوم دي و امرکم شورا بینکم ستاسو معاملات د اجتماع د تایکی په باهمی مشوره په چا سره تایکی نو چې دا درې خبري دا درې خصلته په تاسو کې ترڅو پوری ژوند وي د الله پیغمبر فرمایي چې فظاهر الارض خير لكم من بطنها کن چې دمځکی سر بیا ستاسو د پاره بهتر دي ته چا سر یو شایسته ژوندۍ ده شته خوشحالي ژوندۍ ده د عزت ژوندۍ ده د هر عزتمنه عزت محفوظ وي د هر عزتمنه عزت محفوظ وي او د هر غریب او د مسكين درد دوا کیږي لاله کسب خپل مسکنات خبرې نه ولی خلک ګرځ ته څوک دي دولتمند دي سخیان خلک دي همدرد خلک دي ګر سره غریب خپل غریبۍ باندې فوسو اعلانې غیلا خپل راوړي غیلا خراوړي تر عام انسان څخه دی لا زیات تور سخیس دولت بس پیسې ډېر شي ولی غیر ورکی او معاملات مو په باهمي مشروط کیږي چې هڅو یو ګرب پیژ وسول یو ماته ګډ پیژ وسول بجای د دې چې هغه په مفزي او لوی شرطه ګرځي وخت پهان ما به انتراله ول یا اساس فینسر به ول خدای نیک خلی ترمنځ کې کړ چېجه هني خلی خو ته به شه خلک بر سمسو مزاد کشرانو خبره به سپکش کارا کوي چې کاکا د کشنانو د یو دوه ډورو کې سوا کنه د دوه نادانو بیا خپل واقعیا بس کش نه پلور کی هغه ور دستی چې مې په بشوره سره معاملې ختم سول مشران سره کښین سل معاملې اخلاص کړل بولی صاحب لوارل هغه ستوای پروکل دې کار ما بین تر شي وس نو بیا خو زندگی شخوند کی کنه در هغه تم زندگی وی زتم په ځای وی هر معاملې دې ټیک ټاک لیکن کدا درې خبري ولاړې برعکس ولې چې ځکان عمراؤکم شرارکم چې عمرام څوک سو هغه شریر په تاسو کې باد انسان سګوان دا سګوان زوی دلا زوی قیامت خو نشانی دغه حتا یکونه اسعد الناس په دنیا لوکا بن لوکا لوکا دغه د لوکا نه دی د لوکا بن لوکا دغه ترجمه نشته ته کېم ده پښتو کې کوم دله دله زوی د وست د وست زوی پر د مسلط ذلیل د ذلیل زوی رزل د چا د رزل زوی په دا در باندې مسلط نو دا خو شرار مخلوق فساق و فجار مخلوق وی شرابیان زانیان بی عقل احمق بی وقوف انسانان ده غم و مشرانس ده قیامت پا چاگی دی پا اشرات و ساعت ده اللہ پیغمبر وی زوطل نایم پر مشوره جگه جمع اللہ مشوره خشت ده ده چاس خواه ده فرشتو از خی ضرورتیم ندر لوی نو تعلیم ده مشتا و اخپل امور بد چی تی کوی ده چا با پا اجتماع پا باهمی او اجتماع ارکان با ام چوک وی دغه خویه به پکې وکړ چې په هانوی با بصیرت او دیانت او تقوا هم لري چې شلري دیانت هم لري تقوا دیانت او بصیرت قابلیت دغه هغه ده شورا د ارکانو شرایط وایي چې په دغه ارکانو په دغه شرایطو باندې یو سره وی له دس کسانو څخه یو شورا جوړه ک پارلمان ځنې جوړ خو بیا به نو څه شي لري ملک لره خیر او شر بیا نه راوړي یقینا او دا خمو شرار سو عمرامو شرار سو و تشلالی اغنیاءکم بخلاءکم و اغنیاءکم بخلاءکم غنیانم اغ کنجس دا کنجسانو وگرزیدل دیگه دی کنه شو پا کرپتیان دی کنه دیگه وری پی خورتووه دا بدن یا کپ پوی یه وری پی دا اللہ دا نامه دا پار ورتووه شو پا دا مسجد کی ورک یا پا دا مدرسه کی ورک یا دا غریب بنگلی خوبتونو جوڑی په نفسي خواهشاتو کې خو بیا دونه سخیان وي دونه مړنیان وي او دلته چې بیا ورته ګوري په کور په څنګ به جوګي ولاړی د دد بنگلې او سیل ته به خلک خوب اخ د دد بنگلې پر څنګ دیواله به خته به چې شي ولاړی جوګي ولاړی جوګي به هم تام نه ناقص وي کنه او د ماشام په ګوله به حیران وي ستاسو خیال دی چې خدای به پریږدي قسم مې دی په خدای کې خدای پریږدي نه سی به پښتنه به ځینې کوي چې زه ستاسو په څنګ باندې وژای پروتم حدیث کې ناراضي ول زوجایم تا ماته یوه ورځ پښتنه پر اوکرله چې ستاسو څه حال دی دا خو بنس دا خود قیامت نشانی دی کنه چې دولتونه مې پر چا خرچې نه لې پر دا عمر په بلډینګانو باندې بهرال زه دوری زیات بلانس اشراط صاحب باندې زه نور نه جګېږم دا د شورا سره تعلق لرلو نو څه شي اغنیامو څه بلا ځین جوړ شي بخلا او روسمو او امورکم الی نسائکم کنه چې ستاسو جامعې ستاسو باهمی مشوري ستاسو اختیارات او کالخوایي بیا وس ستاسو اختیارات او کالخوایي جهانداری معاملات د حل او د فصل هغه د قبولات او فلاس کې چلی کنه نو بیا نو مارغوا د اجر د نو خدای تر ابد ژوندۍ نه کی کنه دا لنګوټه د نو خدای پر دا سر بالا نه وتړي کنه ذکر دا الله پیغمبر فرمای ول چې دا تر اکسا وسوله نو فبطن الارض خير لكم من ظهر هادم ذکی نس بیا شدی کن بیا د غیرتمن سړي زندگی تر خوي کنه بالکل تر خوي کن هلته چاره نه کی ماحول معاشره د غي جوړ سه د غیرت د زميره بداشینه لیکن هغه مردار پر زور ورت زامنیم پر څنګ ور سره ودریدل چې چې زولاله زامنیم مرګري ور سره وکړل او داسې بډ بډې خيږي داسې سرپ سرپ خيږي داسې سرار خيږي پر کور کې کن غسل کا جنگر په شي دغه په بشاري ده کن گزاره نه سر کیږي غریب نو څه وي نه وي حوالته غیرت نه مني سمع زمیره نه برداشت وي وی یا چې بس ز څنګه دا وکم جانداري دي دې په لاس کې انو دا خیر مات شي کن یو عام طور خو ګر سره انسانان دغه شي پزن انسانان شي او طبيعت په خپل هم دغه غواړي چې ادا وایي نه ځانې وېستانو څنګه خوښات چیرې بل نه ایستانو څنګه خوښات څنګه کو دا امور ور ترتیب یې ور برابر یې وای داسې وکه داسې وکه او نو نه دې خبر خپل سړی په څنګه په شاوخوا په کور کې په دام سهګانو کې یو سړی دا سړی مره وات بعد یې خسته هغه غریب ایران نشي دغه سړي سره نو تاسو کوي دي خو نه دی ورځ بعد ورته ویلي دي دې تاوان د نیوی ورسول دي هیڅ دین نه کړي دا نو ولي مرور دي پښتنه پښتنه اخري پته ولا کیږي چې دا هغه د مینی د مینی د سکی تار سره خراب شوی نو دې په دا وجه باندې چې شو مرور ته خپلې مینی پر سر لا چاز خمره ورو دا بل سړي سره مرور دغه د انسانانو وزن دا د نارینو وزن نو بیا ژوند خوند کوي په قرآن کې دونه خوند کوي چې د مسکر په هغه معاشره کې مداوا نه وي د مسكين خېټه په دغه غنیانو د کور نه مړیږي او د یو مظلوم ته دا عدل د انصاف د دروازې نه انصاف نه ملاويږي او یو د یو عقل من په معاشره کې یو قدر نوي د د پوه او د بصیرت او د دانش او د صداقت او د دنیا دیانت صله دلته نه ملاويږي دا ډرو د فرصت په کور کې دا مردانه دکن چې وروه تلې په شهر کې په مملکت کې هغه سګوان په در مسلط دکن سر خلاصو اخر چی دی نو خو بیا به هغه د چرسی والی کن ولدای اختر وز نو د کم د وز کر دی کن زړه ورته ډیر غریب څه کنه د چرسی خو نو وی کنه زموږ تاسو معاشره کې خو نو د چرسی د لیدلې سره وی کنه هیڅو کې د خاله او عام خاص په باک نه راوړي البته چې ورسی می عزت نه لري کما ما کرلار سی می عزت نه لري کبل چا کرلار سی می عزت نه لري نو د اختر په موقع کې خو نور خلک چې دا روغ خلک دي د خو نو کتر روان شي کپړی یا غوښتې د خاله کرلار سو بیا یو ګروپ ولدا اختر اوس نو د کوم څه ځن کول دی دا خدای ته ژوندۍ کنه اوس نو د کم د دروازې له ورځې کنه دا ته ژوندۍ ځکه دا الله پیغمبر فرمای چې فبتن الارض خير لكم من ظاهرها مشوره ډېر لوی اهم معاملات دې امت امتیاز دی لیکن شرط دادی چې ککرې بنې خالی کنه چې شي بنې خالی سرونه بنې چې شي بنې لای کیف پتل کیږي کم بنې چې شي بي کیف بصیرت او دیانت ته قتل کیږي دا بنیادی معیار دي چې په دغه لفظ کې موږ ته راځم کوي یو څوک دی بصیرت او بل دیانت منه چې تقوا پکې رااله هر څه امانت پکې راغی چې صاحب د بصیرت او د پوهم دی یو سړی خو عابد بزرګ دی خو په امور د مملکت یې څه سار نه دی اخلاص دم اهلیت د چانل لري د دین لري چې د عوزو د چاسي د شورا جوړ جوړ ولې دي صوفي د خپل ذکر کاو کانګه د استاکار نه دی کله ته خپل خاني کا کی دعا کاوا ها چی چی کاوا دعا کاوا لیکن دا میدان ستانه دی دا بیا نور آسان غواړي او دا خالص چې څوک دلاله سیاسي خودی لیکن د دیانت یې بیا کو چی کډا خسته بیا زمړې لیوت خوري کنه دا هم تبای راو لیکن نو دا د وس شي به ویلاله بصیرت و دیانت دا د شورا د عضو د رکن د فاره شرایط دي کن الله جل جلاله شورا وکړه په شورا کې د دوی مشوره دا و په انګل بیا په ځان ته پاس دي په دا مستقل کتابونه دي په اسلام کې نو هغه ته تجویز ورکي ګوره هغه تجویز هم په بدنیتۍ مبني نه و په چی شنو په بدنیتۍ مبني نه و خو دا ورشکاره کړل چې دا ته څوک چې دا ته یادوي چې زی خپل نائب او خلیفہ مقرر کوم چې زما نائب به وي په څه کې دغه دنیا دا نقشه دغه عالم مشهود چې موږ ته بینو دا د چا مخلوق دی د چا مخلوق مملوک د چا دی زهره خبره ده چې مخلوق هم ده مملوک هم ده بیا چې یو وار دا ثابت تسلی چې دا شی د دغه ذات مملوک او مخلوق دی بیا د بل لپاره یو نوع د انواع او تصرف کی جایز دی نه دی جایز کی کاوه نو د مالک پر اجازه پوي څوک وی لا با دا معنا د خلافت ده چې الله وي دا ګرد کائنات د دنیا لوی وسی کارخانه کوم جوړ کړل زه اوس یو دای څوک پکې پیدا کوم چې د ته په تصرف د چا د لاس وهني د پورته د ښکته څور کوم اجازه ول ورکوم د ته به د استعمال اجازه ورکوم ځکه د ته به څه کوم اوس دا استعمال نو عام دي کنه د هر نوع د ته به اختیارات د تصرف او د کارخایي پکې ورکوم چې یو نوع د تصرف گویا د امر او د نهي د قسم څخه یو نوع د تصرف چې شي دا د امر او د نهي د قسم څخه ده وا هم د الله نائب دی نو په هیڅ د نائب د په دې دنیا کې هغه څه کې تصرف د چا کې د امر او د نهي کې وي د امر ځکه انبيو د ځانه به قانون نه جوړوي قانون په ضابطه او هغه او چې چا بوله ورکړل الله به ورکړل د الله په اذن به نو د الله د مرضی مطابق نائب دی نائب لره اختلاف او خلاف ورزی د چاس قدم مستخلف عنه څخه د خلیفہ د منوب څخه نه جایز دی نه دی جایز دا ښکارا خبر او د غرنګ چې د دغه کائنات څخه د نور انواع د استفاده دغه ار نو استفاده چې کوو مش په دې کې ګویا نائبین د چای د الله الله اجازت را کړی دی چې موږ کرنه هم کوو روزنه هم کوو باغونه هم پکې لګو زرمی دی ګلی دی دا ځان وای د استفادې چې دی لاله ډیر دی بس خالی ځا کلیا په لاس سره کوم دا غوښ تحلیل کې چې دا استفاده د انسان چې لدی کائنات څخه کیوی پدې کې د مستقل نه دی پدې کې څوک دی د نائب دی د بل خوا د نیابت ورسپارل شوی دی چې څه بګه دا تصرفات ته اجازت لدغه وڅخه په دا معنا باندې بیا نو خلک وایي چې اصل په ایبا اصل په اشیاءو کې حرمت دی ولی ملک ته چار دی د غیر دی د ملک ته چار او په ملک کې د غیر لاس وهنه اصل داری چې لاس وهنه به نه دی د بل په ملک کې تصرف څوک دی ممنوع دی که جائز و تصرف نو با په هغه چی شوی په عارض د اجازات په جائز وي په چا باندې هغه امر تاری زکه باز علما دا درته وایي چې اصل په اشیاءو کې څوک دی حرمت دی چې څوک چې نه ته خالق نه ته څوک مالک دی ما خالق هم بل دی مالک هم څوک دا د بل مخلوق دی د بل مملوک دی ته څنګه چې فکر راغورځیدلې اغول بیا دا ورته وایي چې خو مخلوق د بل دی مملوک د بل دی خو ما دا پاره پیدا کړی چې په نیت یې ما پیدا کړی دی نو زګه اجتهاد غوډه معنی چې باز اصل مستنبت باز دک نو الله نائب مقرر فرشتو اعتراض نو فرشتو دا تجویز ورکی چې موږ کو په دا سر نه خلاصیږي چې د نیابت معنا خو به تعمیر د عالم وکړي چې شه د خلافت او د نیابت معنا خو به چې تعمیر د عالم پر دغه مخلوق چې دته پیدا کړي په دې کې موږ ته اسباب د تخریب زیاده ښکارې کیږي په نسبت د چا د تعمیر د خپل د په مطابق یو تجویز ورکی ولی فل جمله د ایتدا حضرت آدم په باب د نوع بشر په باب فل جمله علم ورکول سو څنګه ورکول سو په دې باب کې نصوص خو نستا دا علماو استنباطات اجتهادات دي ما څه تر درته نصوص خو نستا یعنی یو سری حدیث یا قران خو نه دی راغلی چې دا فرشتو ته د آدم او د اولاد آدم په باب باندې علم چا ورکي چې ویس فکر دماغ چې دوی به څه کوي ویني به توی وي یعنی دا خبره فرشتو ته چا ول چې انسان کې دغه خویستا نو خو دا صراحتا نستا البته دا څوک دی یو استنباط دی چې کیدای شي چې دوی د قیاس ته د لمخه پر بل مخلوق کړی وي چې هغه عالمي څوک نو عاد جنیاتو د مزکی پر مخ څوک وا آباد او هغه خو شر هغه حتی ورسېدی چې نا قابل اصلاح نو زکه د خلافت نه محروم زکه د چا نه محروم دغه دغه دغه تصرف جنې واخص الله خپل هغه تصرف ور کړی بیت جنې څکه وایس د معذل اګه څکه او دا اصول دي کله چې گورنر دغه دا د مرکز نماینده چې کله د مرکز فارموله دی نه چلوي نو بیا خو دې څکر دي واجب العزل دي د به معذل یک نو کېدای شي چې دا ملائکو دا انسان قیاس کړی وي پر چا باندې پر دغه جدياتو باندې چې هغه کې دغه د شر غلبه و نو دا باندې گئی وي کله یا به دد د هيئت د حلیه څخه دد دغه ماده څخه چې ماده جوړ شوی دا هغه څخه استنباط دي کړی چې دا خو مجمع د دې قوات سلاسوت دا خو مجمع نه چاند دغه انسان چې یا به قوت د شهوت وي یا به قوت د غضب پکشي کې دي قوت د شهوت دی او قوت د چا دی د عقل یعنی خو یو به قوت د عقل نو اكو عقل کدی پر نیکو امر کوي په دکی یو جهت ته خیر موجود دی لیکن دو جهت د چا پکې موجود ظاهر کله به د شهوت او غضب کړه سړی چا نه بیاي شر نه بیاي نو اندازې د غوله کوله چې یو پر دوه غلبه نشه پیدا کولې نو به دات به اخر غلبه کوي په چا وای نو د شهوت او د غضب په لاس کې که انسان کلو نسو بیا خو نو تخریب پیدا کوي بیا خو به انسانيت مسخ کیږي لکه په یورپ کې چې مسخ دی کنه او یا به دغه درندگان چې پیدا کیږي لکه زموږ استاد ټوپکان چې وکړ نو مولد د چا غلبه ور باندې د غضب پلاس کې اوسېدل د حرص پلاس کې اوسېدل چې تغه قوا پکشي کې دي قوت د حرص دی د شهوت په د حرص په تشریکی غم راځي کړ وای څوګه حرص هم د چا په مفهم کې داخل دی د شهوت بلې غم شهوت د چا دی د دنیا ده څوک دلاله شهوت شهوت د دنیا دی شوق او اشتیاق او میلان د دنیا دی بلې حرص هم په شهوت کې داخل نو دی به شاید لدی اندازې لګولي چې یو ورته مجموعه ده دغه قواو دی او په دې قواو کې غلبه د هغه قوا د شر دی پر هغه قوت باندې چې هغه د چاول کې دې چې لته وجه دا اندازه لګولي نو د خپل علم مطابق د په باب دا تفسیره وکړل چې تا خو به دغه سي بجای تعمیر عالم دې بچش جوړیږي مخرب د عالم جوړیږي تخریب د عالم بکوي نو زمش په سمج کې ناراضي چې یو دای سړی چې داغه تخریب نمایان دی پر شابای په تعمیر او تی داغه څه جوړ پاره ورکه دمزه کی خلیفہ جوړه با ظاهر خدای شکار کی با ظاهر خدای شکار کی لکه پښو چې د غوشو چوکیدار شي چې شي پښو چې د شي چوکیدار او نو بیا غوش ورته کشیر د پښو ورته کشیر نه وته ځنی ولاش شو ته پښو جان ولا ول چې دا غوش له لاس ور نه وړي کنه نو پښو جان به زړه ورته وتري یو سات خو بلا غد مالک خبر پر جو غوش نیولی پر ایت غش ضرورت چکیجی ده غی ضرورت چکیجی آخیر تین یو خوری چکن آخیر نو که دیسی چی گوه فرشتو پا آغا انداز کی استنباطو پوها ده فرشتو ده انسان پا باب ده غو زکی نو ده تجویز ور که ولتا خوبا ده غا بلایی ده دندی بکیوی تخریب که بکیوی وینی بطویوی خون ریزی بکیوی او فساد بجای تعمیر و اصلاح څه بکوي فساد بکوي نو زګه دا تجویز ور د دې تجویزو حاصل دا ماناو چې پیدا کېدو ته ضرورت نشته چې ها بابا ته کو ته نیو چې شي لکه وکن الله ورته ویل ول ګوره ستایس د فارت څه داسې انداز دو په کار چې تاسو ګویا خالص یو تخمین او د ځن په انداز باندې دا رائے ته شکل دا ستاسو تجویز مبني پر چا دی پر یو تخمین او پر ځن پرزوان پانی سره داسی حتمی فیصلی نه تب سره کی چې ویاس فکو دماغ څه شی به ګیلاره چې ویاس چې به کوي خوریزی به کوي دا خو ستاسو یو استنباط یو اندازات لہذا لږ به احتیاطی په داز در سره سره ګوره فرشتو فرشتي معصوم دي کن بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالامرهم بالقولهم بامتشی بامر یعملون الا یعصون الله ما امره ويفعلون ما د فرشتو په باب خو الله مشتجږي چې دا یو معصوم مخلوق دی د شهوت او د غضب او د شیانو خیشات نفس سره پاک مخلوق دی ولی ماده نستل تکل دا وګړه د لوازمات د چای د مادي دی لیکن دا د فرشتو د اندازې گفتگو شکل صورت د اعتراض دی دا حقیقت څوک نه دی چې اعتراض د خدای په فیصله څوک اعتراض کولای شي کفر دی کنه انکار او اعتراض د خدای په فیصله نه دی خدا انداز د شکرسو چې څه به احتیاطی پکشي کو څه شه څه به احتیاطی پکشي کو یو خدای ته پوره پوره تفصیلی علم په باب کې دی چانو دی چا په باب کې چې سړی پوره علم نه لري نو د شي د څه قول په انداز تبصره نه د پکار کا اصولم دادی او څه شه اصولم دادی د الله پیغمبرم د غوای وي دی چا په باب باندې به داسې تبصره وژن نه کوي چې به خین او پسند ثابت دی چې دارو بس چاته رسیدلې الله ته ونږدې سوې پس ورکه شش سره در مالی میدی د ساده تب سره فروک چیز ما په علم کې خوش سره اشکار کیږي ما په علم کې اعتراف المدح یا اعتراف الذم دواړه څوک دی لای ممنون زګن خلش تنبيهات الله ولا ورکر فرشتو ته چې ستې د فرادا تر په کار نو ورنه دا څوک نه دی خالصتن څوک نه دی اعتراض نه خو بهرال الله لذي خپل د ځان نائب جوړو نائب په چیش کې جوړو چې دغه نوع تصرف چې دا د ملک والا تصرف دی دا به امده تور سپارم ځکه انسان ته دا دنیا ورس پاره لکنه وسخر بیا ولا مسخره کړل لکن او په انسان کې هغه تمام استعدادونه کې شول چې هغه د دې ځکه څخه د استفادې د پاره ضروری دی بیا وایي دغه خلافت او د غرنګ د ته تصرف د چاول ورکی د امر او د نهي ولا ورکی نو اول خلیفہ نائب په انسانانو پر سر باندې دا امر د نهي د قسمسخه د چا د امر د نهي د قسمسخه یعنی د فرامین د قسمسخه د احکام د اجراءات د قسمسخه اول خلیفہ پمزکه بنی چوغو باباو او بیا هر نبی د الله نائب او خلیفہ سوالي په سیاست کې د امور الناس بيزاوي د لفظ ترته وای چې په تنفیذ کې د احکام او په سیاست کې د چا د ناس پر رعایتداری او په شؤونو د انسانانو او پیغمبر اسلام هم دغه وای چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء اذا هلك نبی خلفوا نبی اخر وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وان العلماء هم ورثه الانبیاء صغرا و کبرا نتیجه دارل چې سیاست د ملت ته چا حق دی بنیادی بالکل پر هغه خلافت چې هغه خلافت انبیاء ته ورسپارل شوی وو دا غیر دا هغه فارمولې ته دا هغه فیصلې ته دغه خلافت چاته ورسپارل شوی دا ولی خون علما ته چا پر ځای کښینس د انبیاء بالکل په دې کې شک او شبهه نستا پر نصوص دا ثابت ده کې څوک په دین پیږي کنه پیږي هغه بیا خرو غیان پیږي هغه دین بیا دل سکی چرېږي سیاست در مملکت ملت دا چا حق دی د علماء ربانیو د اهلی بصیرت او د اهلی تقوا حق دی او ظاهره خبره هم ده چې هغه د خلافت دफारه لازمی شروط دی هغه موجود هم پچا کی دي په اهل حق علماو کې موجود دي ک بصیرت دی او خشیت الهی دی او کڅوک دی دیانت او امانت او صداقت دی دا پچا کی موجود علماو نو اصل هغه بنیادی اصولی ضابط ته د علماو نه ما سره بل څوک حق نه چانل دی د سیاست نه لږ دا نور کدی د لاندې معمولی مشرۍ خو به مجول ورک خو شرط بداوی چې دوی به دا خپل د مشرۍ تمام امور د علماو د نگرانی او د غو د اصولو تحت کې اجرا کوي بیا حق دغونه قدرستا چې یو کونسلر موسلر جوړ شي وزیر موزیر دی جوړ شي دا څه خبره نه ده خو دا وزارت به د چا تحت چلوي د الهی احکامو د الهی احکامو نگرانان به څوک وي علماي حق بهر حال الله وصول درشه وی او دا لسما مخی تاست دا جال تکی ویلیو چشی ویلیو دا جال تکی یو طرف تا با استوان دا پیدا کی دی چی مقصد دا تخلق دا انسانیت خلافت الهی دی که مقصد دا تخلق دا انسانیت عبادت دا رب دی کن دا مسئله دا کن او قرآن حال تصریح پا دیر تاکید او دا حصر پا انداز بنیوائی وما خلقتل جن والانس الا نو خدغه پورا نوع الله وای فقط اور فقط تنها و تنها د چا د فرض عبادت او دا هم یو مسلمان چې خلافت ځانته شي دی عبادت ځانته شي وای څو ظاهر خبرت ولی خلافت دا خلافت دا یو صفت یو اختیار چې مقتصد د رب څخه دی یعنی خلافت ګویا صفت د چا دی یو عکس د صفت رب دکن بیا وایار یو عکس نمونه د صفت رب دکن ولی خوب ما د ټول چې خلافت څه دي تصرف او تدبیر کول یا د چا د قسمسخه د امر او د نهي د قسمسخه او یا د چا د خرید او د فروخت د قسمسخه د بیع او د چا او عجب شان را روان مو مجذو تفسیر وای چابک چابک راي یعنی خلافت خودغه معنا نیابت خو په ما تحت کې د الله دغه نوع څه دی چې هر قسم تصرف پکې کوي کې خرڅوي کې وژني کې ژوندې کوي کې مادومي کې موجودي خدغه نه واده تصرفات ده او یا به کمی قسم سخي د امر او د نهي د قسم سخي نو دا په دواړه دغه اختیار گویا مقتصب د چا څخه دی د عکس د صفتي رب دی نو خلافت خو بیا د عبودیت سره ډیر لري دي کنه او عبودیت صفت د چا دی د خالصه بنده دی چې هغه د الله پر عظمت دلالت کوي د الله د صفت عکس نه دی کنه بیاوست نوع عبدیته خلافت دا بالکل دو څوک شاندي جدا شاندي چې خلک بیا فدای دو کنه چې خلافت او عبدیت سره یو شی دا بالکل جلا شاند نو یو قرآن دلته دا وای چې ګویا مقصد د تخلیق د انسان ګویا څوک دی نیابت او خلافت دی او هغه آیات مشته شوی هغه څه درته وای چې مقصد د تخلیق د انسان چی شي دی عبادت دی نو اوس موږ دا ومنو که هغه ومنو یو مسله ده کنه هیڅ مشکل نست ما تاسو په خوا ویل چې حتی د تخلیق ذکر دی دلته د جعل مسله ده هل څه مشکل دی چې اصل واقعي موضوع له د بشر تشت عبادت هغه اصل موضوع له د چا یعنی هغه مقصد د تخلیق د انسان هغه چې الله له ته بیان کړي او په حسره بیان کړي چې بل یک یو غرض نه دی سب ټوک دی عبادت دی دلته خو الله لفظ ته چا ویل دی جعل چې ها پدغه عابد وایڅی پدغه عابد پدغه مخلوق چې کی تخلیق د عبادت ته پاره دی خو صلاحیت او استعداد د نیابت ام پاکستان چی سا بالکل د صلاحیت او استعداد ام پاکستان نور مخلوق هم څه د خدای تعالی اگر هم د خدای عبادت کی په خپل انداز بن لیکن پغو کی صلاحیت د چانستا وایس د نیابت الهی صلاحیت نستا زکه اغه انواعی د الله د کمالات او عکس نه دي کله بیا وایس یا الله چې زبون سول در شایم بیا په تفسیر کړه زکی اغه صف اغه شانو کی چی شنستا د الله د صفات او چی شنستا اغه اهلیت د اجراءات اغه اهلیت چې د تصرف د پاره خوای د چا د خریدو د بیع او د اشتراک د قسم څخه وی د اده د کومه قسم څخه وی او کده چانس خوی د امر او د نهي د قسم څخه وی د اغه د پاره د یو څه صفات او ضرورت څخه نست علم غواړي کنه قدرت غواړي کنه و دغه شان په د نور او انواعو کې په دغه مقدار سره دغه قدرت دغه نه چې خالی بدنه یې غاټه ده تاسو قدرت نه وای یار وای چې شه دا د قدرت نه وای نو کا په د مخلوق کې چې په د څه انواع د دنیا په دی عالم مشهود کې ستا د هر نوع چې خو حیوانان راواخی که نور پا اغو کی دا اللہ دا دغا صفات و عقص تا چی دا شرط دا چا دا پارا گرزی دا تصورفو دا تدبیر دا پارا گرزی دا چا لالے دا غدا پارا پا اغو کی بلکی کشی کی دا صلاحیت نست نو دغا مخلوق دا بشر دا دی باوجود چی دا عاب دی لیکن پا دکی یو بل استعداد ام موجود دی دا هغه استعداد په وجه باندې په دغه صلاحيت د چام پیدا سو د خلافت او د نیابت پیدا او ظاهر خبره ده چې اصل مالک متبر او اصل حاکم د پوره کائنات هغه اقتدار اعلی د چا دی کنه د الله دی نه انسان دغه نائب دی او دغه د فاره ده په نائب کې دا منوک صفات او عقص لازمی دی کنه دی دا له یو امام چې هم عمرې ته ځي نو خو یو ته طالب بدل ته مقرر کی چې څه شو کولای شي کم څه کم منځونه خور کوي کرات خوېلې شي یو د محلي امي محض انسان کدی خلیفہ کې هغه اجرات کوي نه شي دغه بالکل په خلیفہ کې د مستخلف انحو د صفات او عقص لازمي چې لاله چې په کوم امور کې د خلیفہ جوړي په کوم امور لہذا په انسان کې چون کې دغه د الله د صفات او عقص موجود علم دی او قدرت دی خلاصې دا دوه تر زیات استعداد کما چې علم او قدرت دی دغه پر بنیاد باندې انسان ته ځکه الله ویلی مولور کې چې ګوره په تاسو کې هغه اهلیت د نیابت نشته ځکه چې په دغه دنیا کې د تصرفاتو د تدبیرو د انکامو د اړولو راډولو په دغه دنیا کې یو تصرفات کول د دې اساس علم دی څو دلاله علم دی فرشتو ته ته علم لري تیم لایان یاس ول پر شرات ول مش کنس ول نمز دا نو ویلیم وای چې فرش حق داری ول تی زمینی خونونا خبره پچا و بایا چی جوا ولی چې دا خبره وکړه لی هغه خپل وفاداری ور ښکارا کړل خپلغه کی معنی دا غوا چې په دبی الفاظ می وای دبی الفاظ می کی هم هی خلافت کے مستحق ہے په دبی الفاظ کو نحن نسبح بحمدک و نقدس و لدا کرد مشکون کو معنی دا غد معنی چی شي مش ته راغله که دا نو وې خدا غ تقریر خلاصه دا یو چی شي ولاله دبی الفاظ خدا غ معنی کی نه یی کی دنیا وغشته کی یو زګ خدای تعالی ورته شیات خلافت غواړي چلو راوړی پر شراوړی امتحان راشي چې هغه د خلافت شرایط او د نیابت شرایط چې اول اساسی علم دی نو خو به قدرت بیا به د علم مطابق استعمالی جن تایج بور کی د قدرت وی چې علم نه نو خو بیا هم هیڅ معنی نه ورکی نو تې شي دغه په د کائنات کې د دې مادیات دا مادي دنیا ده فدا کی انواع او اصناف شیان الله پیدا کړی او هر شی د خدای تعبد د خواص او مجمع او منبع ګرځولې تفسیر وایا او تفسیر لرلوان چې په هر شي کې د خدای تعبد خاصی دي فائدې او استفادې دي ګټي دي او قسم قسم اسرار او منافع له دا شیانو راوځي نو چې په دغه پر شي پر حقیقت دی علم نه د د پر منافع او دی علم نه نو بیا به ته دغه څخه استفاده وکې چې د مزکی د اوسپنې په کمالاتو ته نه خبر بیا وای مزکه خو اوسپنه خو نو یو وس بدن لکه هی لاک پرتا دک ا سړه پړه پرتا د په خاور کې به ورځ به ورستا دې سر خلاصو د مزکی پر دامه دنیات او چې د مزکی خېټه لکم شانو ډاکا دکل پر دا باندې کستا علم نه ریسرچ او تحقیقات نه وي دا سروې نه وي چې په دنیا کې دان سینزدانان ګرځي دا دمزکو په داس ظاهر اس خلا قرائم سشکاره کی چې دلته پدې کې فولاد موجود دی پدې کې وسپنه موجود ده پدې کې داشه موجود دی کرومایټ موجود دی سنگ مرمر موجود دی پدې کې کولا دا پلان انواع دی پدې کې چې کی تیل دی پدې کې اوبه دی که دمزکی پر خواصو او بیا د هغه پر غمادنیاتو د هغه پر فوائد باندې انسان علم نه نو بیا به استفاده ځنی وو نو هغه خپل قوت خو چې د علم مطابق مصرف سي بهترین نتیجه ورکی سرونو خوشوروي دام لوی غنیمت دی کم صدې ده کنزل سم صدې کې سر شورول نقطه په کلام دا ډیر غټ غنیمت دی لا سر شورول نن بخته یقینا نته غټ غنیمت نو چې اور دمزکی دا یو مادي دنیا دا د خدای تر په د کمالات سره د مادي نسخه ډکت نو که د دې په هغه اندر چې په دې کې د ننه د خام مال په شکل کې پراته دي په دا باندې ستاسو علم نه نو بیا به خو هغه لړې سپیرې کمرې به وای تر وو سکن هغه لړې په خوانی چې شوی جوبي به وای کن نه له دا کمالات چې ور کمال خو د انسان دا نوا د انسان یومن فیومن مخ پر ترقی روانه ده یو خالی په جګوی گزارې ویلاله په چا وای خالی په جګوی گزارې بیا په انسان د خپل دغه تجربات پرونه کی د خونو یو تصور پیدا کړي څه شي کې لاله خنه د خټه تشکیلې پیدا کی چې خټه څنګه جوړیږي د خټ سر دیوال څنګه جوړیږي خونه څنګه جوړیږي د خونی د پاره چت څنګه تیاریږي دا خبرې په دماغ کې راشو کېدل چې لرګي پریک او غټ غټ لرګي تیران ځنی جوړ بیا پنجر ځنی جوړ بیا کېړې پر واچو بیا خټ پر واچو بیا ترناوی ولا جوړی کا بس دا یو من فیو من چی روانو یار ترقی روانو چې نن د بنگلو په شکل باندې قسم قسم شایسته حسینی جمیلی دا سی په زبایش او آرایش په شکل د شایسته بنگلې درته جوړی کړلې او د دمزکی پر کمالات کې نه وته مزکه اوس پنه راو استل بیا د اوس پنی صلاحیتونه دار کړل هي شاباس خل خاصیتونه دار کړل د هغه استعداد معلوم کی چې دا د چیشغه جوړی نو جازي هم دې نه جوړ کړی ریل گاڑے ہم دینے جوڑ کر موٹرانے ہم دینے جوڑ کر کلاش کو پہ ہم دینے جوڑ کئی تو پہ ہم دینے جوڑ کئی تو خدا اتنا بعد دم ذکر آوزی دم ذکر دغ زیادہ در کئی چی پدی کی بارود سنگ پیدا کی ہاں بارود سنگ پیدا کی بیا دا بارود سخ دا تخریب دا دشمن کار سنگ اکستل کی دا گر دا طریقی ہم سکڑے لے پیدا فرشتی بنو دیتا دا غی ناستی وقت واغاز پیارام سکا بابا والا کش علاوائی کنہ اس غنو مازی دا خاتم دماغ خلاسو چې زه په ځګه خپل نن سبق کړم په دا کې ختم کیږي بیا وزنو د غره کیمرا واخی چې دا تیلې څنګه د کم ځای ولګول د انسان څه په بلا اخته دی کله د اوس پنې څه کم کارونه واخستل د تاروز څه کم کار واخست بیټرې بیا له کم ځای راوړل تیلې بیا له کم ځای پیدا کړ د تیلو پر خپل یو داستان دی چې دا تیل په ځګه کې څونه لاندې دي په وای د په زرو ملو لاندې دي ګولاند په زرو ګزونه په سوو ملیون جن جوړی شي همزه کې دونه لاندې هڅه ورونه شې دی بیا خدای خام مال دی بیا دا د دې د صفایي طریقې غمشینان ایجاد کړل چې اوس نو هغه مشینان چې په خپل یو را مشین ته ګوري هغه مشین په خپل بزان کې و دنیا ده چې دا مشینان باندې بیا څه کیږي د تیلو صفایي کیږي بیا تیل سره جلا کیږي پټرولې په یو خوازي ملای پر بل خوازي دا ګسلیټ نه دی دا کوم له دغه خراوج دا لوک نه دی دا لوک دا هم له دغه راوج د دې څخه بیا فائدې واخلې دا پلاستیکان جن جوړو دای دا څه پلاي جن جوړو دا د مثالې چې دا څه پیپونه میپونه نه دي دا مثالې شي دا ګرته د تیلو راوځي کنه دا مصنوعات د تیل د مصنوعات ته چاورته وای د تیلو مصنوعات ته دا په سوو شیان چې بیا دا کچره پات له دا کچرې څخه بیا د خدای ترابه د کارونه اخی چې هغه بیا دا ډامبران سړکان پر جوړي دا د چا څخه دي ته راوځي پوره یو دنیا کاکا دا هرڅه کوي نو کوڅه که خدای تعالی فر پر چور واسطه ول فرشتو ته ول امتیاز راکینو خلاف پتر کوم دغه کوینو نه ده هغه چې پر چور ل سپینه پر چور دی لاندې تل کې سبحان الله علم لا اله الا الله تعالی کله کو تل طالب سپینه پر چور واسطه یې کړ څه وله مولا را کوم شاله ته ودی استاد جی وای دغه نمبر راکه کړ نه غه غاړی کړ په فوسول بیا نو ورسته سندم سی غاړی ته سند کو نو مو غاړی کا سپینه پر شی بیا کو نو چش مو غاړی سند کو نو مو غاړی د تل اورته لی بیا راک امتیان راکی کدا د مزکی په خواص باندې ته خبر یاست د اشیا راوښه است د نمونه راوښه است ها ول ولکه مش خبري ولکه یا په دا خبري چې نومې څه دی ولکه یا په دا خبري چې څه شي خاصیتونه او خصوصیات یې څه دي ول نو نس خبر ول هو ول بابا ادم علی السلام ته نو مخ راواړ وای ولا شته وروښه شاو تقریر ورته الله خو په القا باندې د تا علم ورکایو حضرت ادم د الله د علم یو نقش جوړ شوی دا د سینا د الله د علم یو عکس یو نقشه وکړ بس ورته شروع تقریر ورته شروع کړ ولدا ته وای ترخه ولدا ته وای چې ترخه په پښتو ورته وای ما وز ما په زمون کې څه براجی هغه بیا پښتو نه هغه بیا پښتو وای دا پښتو ترخه دا داسې په غرو کې سړک کی بيد کی او داسې ترخه غون بیا چې دا حکیمانو په لاس ور کې دا خاصیت نه را باش دا ته وای غر د ته څور دوی غر یو تک قسم کړ دی یو تک قسم کړ دی یو اک قسم کړ دی تک قسم کړ چې دی مادنیات سره او مادنیات هم د دې قسم سره چې د سپینو یاد چاري د سرو د قسم سره یاد تا غرونه چې وګه کولی د نن نه بکشي هغه کوله بیا په نس کې د نن نه وکني د باندې راو واسي هغه بیا د شیان چې د شبور جنجوري قسم قسم نه وی دی بیا ته بټی دی هغه په دې کې بیا خشتي په خیش داله ته ورلی بیا هغه خشتي په بخیږي بیا ګاډي هم په چلیږي انجن هم په چلیږي د تقریر ورته وکي ګول تقریر ورته وکي بیا خلوی تقریر ورته وکي فرشتونه دا شولت ها خلی واج نیو دی ګنه ها چې کول انسان څه دی فرفر کرکی کنه فرفر کنه دا شتي اس په چا باندې کورته شروع کړ ایس په دې بغیر د جټکی څه شو چې ګل سي جټکنه ولا د ګوام مخلق مشین ورته شروع وی دته دا وی دته دا وی دای خاصی دای خاصی دای خاصی دای ته پای واخته ول دته دا وی دته دا وی په پلانې جبه کی دا وی په پلانې جبه کی دا ورته پلانې جبه کی دا ورته پلانې جبه کی دا ورته پلانې جبه کی دا ورته ګرد ته زامل چې څه شی به پیدا کیږي په دا ګرد به ته خیر ورته بیا به خاص هغه نو ای دا څه په بلاخت دې دا وی شی دې کړ هون دا خاطر جوړ ساوي په بلاخت دا شي کلک ملاو ګر فرشتو دل دا شي کلک ملاو ګر بس دار دین سلامی وکړل بس ٹھیک ته مجھے مات کر مل نو مات وسنو بیا الله فرشتو ته ول چې اوسینو احتراما سجده ورته وکړي چې جواب یې اوس دغه علت ته دغه سجدی دغه احترام علما دې رائے دي یو خل دا ځکه عام مفسرین په دغه ځای باندې دغه تفسیر کوي چې له دغه ځای څخه دا ښکاره سوله چې فضیلت د علم پر عبادت باندې فضیلت د چا ولی په عبادت فرشتي خو ډېری مختوي ګټه ورځ لګیا دي سبحانك اللهم وبحمد یک دغه وایي څه وایي دا مې چې په منځ کې وایي دین دغه وایي سبحانك اللهم وبحمد یک دغه وایي ګټه ورځ لګیا دي په عبادت باندې لا یعصون الله ما او يفعلون ما اطاعت تام په ار اطاعت تام د فرشتو بالکل تر بندگانو نه اطاعت د فرشتو اتم دی لیکن دا باوجود چې دی پر علم کې پر فوقیت پیدا کی کتاب یې شو ویلې چې جه ملاو کړ نو زه خدای تعالی ورته لی علم څوک دی افضل دی ول زکه علم په انسان کې د ازما د صفات یو نقش دی کړ چې جه دی لال ما صفات دی او هغه په عبادت ته عبادت خود بنده چې شې دی صفات دی د الله صفات په خامخا فوقیت لري پر چا وای و چې شې لاله دا انده چا سره بالکل دا عین د لام تقاضا ته غد کړي چې علوی لره بځی کړي چا لاله بهر حال نو یو خو جدا وای چې دا فرشتو ته چې الله حکم ورکړي چې تاسو سجده ورته ولګوي دا دغه حکم هغه اصل وجه ویل چې شو معنا دا د هغه فضیلت وو چې په سبب علم وکړي دوی چې ورته پر سجده پرېوستل دا داغه احترام دا داغه څوک هغه احترام وو چې په عمل کې احترام ورشکاره کوي.